jana, oh jana, oh jana, oh jana, keh raha hai dil oh jana, humse aake mil oh jana, dur dil se na jana, oh jana, keh raha hai dil oh jana, humse aake mil oh jana, dur dil se na jana, oh jana. Keh raha hai dil chara सब आंखों से ही बोले जाए ले ले हाले हाले यारा ओ जाना कह रहा है दिल जाना